Vale, pues empezamos. No sé si... Antes... Sí, antes ha pasado que ha ido viniendo gente y os habéis ido colocando como detrás. No sé si os va bien estar así en segunda fila o si abrir más el círculo. ¿No? O sea, que si estáis a gusto en segunda fila, o sea, no pasa nada, ¿eh? O sea, que se podía abrir el círculo. Sí, si quieren, ¿eh? Pues lo abramos. Así como nos salimos muy atrás, no vamos a abrir la. Sí. Ah, porque si no era la columna. Podemos mover la tabla, si no. O quizás, claro. Movemos la tabla, que es que sí. Quizás por aquí, sí. Vamos a abrir, ¿no? ¿Sentadilla? ¿Sentadilla? ¡No! Vale, pues hacemos el debate que empezaríamos ahora. El tema es el que vemos enfocado ahora, como más cómo gestionamos emocionalmente los problemas o los conflictos o las ventajas y las alegrías de los modelos económicos que tenemos, ¿no? Es decir, no va tanto dedicado a evaluar el modelo económico en sí, sino, bueno, pues estas sensaciones que en realidad se pueden enganchar con el debate anterior, ¿no? De si, bueno, pues nos podemos sentir controladas porque se nos cuentan las horas, o si nos podemos sentir que aportamos demasiado poco y nos autoexigimos, o si podemos sentir que hay gente que trabaja menos que nosotras. Bueno, esos son conflictos que me estoy inventando, o no. Pues un poco, bueno, hablar de ello si queremos y hablar un poco de cómo lo gestionamos, ¿no? si se hablan en el grupo o no. ¿Sí? Es una pregunta que tenía yo. Sí. ¿Cómo se gestionan? Y también si queréis un poco entrar en cómo os sentís con respecto al modelo económico, ¿no? ¿Qué movimientos veis, qué conflictos se quedan dentro de la comunidad por el modelo económico que tenéis? Si teníem més viure en comunitat és per tenir un altre model de vida i ja vam relacionat amb l'economia, però coexistim en una societat on, no? El diner té un paper o l'altre, tots venim d'un passat, però no hi ha aquestes coses, diferències que tenim, no? Les possibilitats. Qui s'arrenca, va. A mi m'agradaria, per exemple, abans, una cosa que ens venia en altre debat era veure com eren els projectes, els fer diferents, no? La pressió econòmica, no? Quan ells han dit que podien estar molt més relaxats perquè si projectes on estan llogant o estan ocupant no tenen un ritme econòmic molt fort, no? I es tracta de portar el teu esforç. En canvi, els projectes on estan ocupant una compra hi ha tota una pressió econòmica. Si hi ha gent d'aquests diferents models que pot fer com una reflexió emocional sobre com viu això, no? La gent que té la pressió o la gent que no en té, com gestiona, quins conflictes econòmics tenen amb això, no? Vale, pues yo en Cancún y ahí tenemos un modelo económico en el cual hacemos vino y almendras y tal, y esto ahora mismo nos está cubriendo todo lo común. Y por ejemplo, los gastos individuales, cada uno se busca la vida. Y creo que unas cosas de las que pueden molestar es que hay personas que pueden tener una forma de ganarse la vida que les gusta y personas que no tenemos una profesión concreta y que algunas cosas de las que hacemos no nos aportan dinero, de las cosas que hacemos fuera de casa. Y creo que eso, el tema es la frustración que puede provocar trabajar en algo que te la pela, que no te interesa el trabajo, cuando lo ideal sería sacar el dinero de algún sitio en el que tú te sintieses más o menos pleno, más o menos ético, lo que sea, ¿no? Y creo que eso es una cuestión de la gente que lo tiene, genial, no le puedes reprochar a alguien, oye, haces conciertos y sacas pasta haciendo conciertos, porque es genial, ¿sabes? Que esa persona lo haga, pero como creo que algunas veces en las comunidades está la vuelta esta de decir, vale, pues que no tiene una profesión, sea porque no tiene unos estudios anteriores, sea porque no tiene ciertas actividades con las que se puede sacar dinero, se va 2 semanas a vendimiar a Francia, ¿sabes? Como creo que eso puede genera algo raro, ¿no? Y también una cosa que yo hablaba antes un poco, creo que es el tema de la situación económica de cada persona de la comunidad en cuanto a clase social. En cuanto a si dentro de 20 años esto no funciona, pues habrá gente que su familia tenga una pasta y dirán, pues venga, te compro un pisito en Barcelona y te monto una tienda, o tenga una herencia de copón, y habrá gente que en un momento dado diga, pues me quedo en la calle o yo qué sé, ¿sabes? Y eso pues creo que también genera una cosa que normalmente, hasta donde yo sé, no se suele hablar. Sí que sé de algún proyecto que para mí es ejemplar, que han puesto en común las herencias y todo eso, que eso lo veo muy potente. Pero como creo que eso es una vuelta que crea un estrés en el día a día en cuanto a cómo me gano la vida, porque no, a lo mejor no puedo fluir tanto y tan guay y tan hippie porque el día de mañana no tengo donde caerme muerto. Como una persona que tenga un bagaje económico que diga, bueno, yo es que mis padres están forrados y aunque odio el dinero de mis padres, pues si viene no lo voy a tirar. Se abren más temas. Anda, va. Bueno, yo solo he dicho que me hace eco esto de... A mí me ha sorprendido siempre que hay como un tabú, ¿no? En comunidad y en la sociedad en general de asumirse rico, por ejemplo. A mí me cuesta decir a la gente, en realidad, soy rico, ¿no? O sea, porque mi familia y porque... Pero es como, no, ¿no? Y no, ¿hasta qué punto? Y tenemos mucha confianza para hacer las cosas, pero ¿hasta qué punto decimos... En realidad yo estoy en esta situación, por tanto, o si pasa esto... Y sí, es como, bueno, se dicen cosas, pero no del todo, ¿no? Y a mí me cuesta decir, ser transparente, ¿no? A mí también toca el tema de d'on vens, quina és la teva família i quines són les propietats que pots tenir. I per altra banda, la contraposició, no? Si la teva família necessita de tu, no? Que és un pes per tu també, això, no? I llavors, a casa tenim els dos extrems. I jo crec que ha sortit, a vegades, amb molta dificultat. Amb molta, molta dificultat. Moltíssima. Y sí que creo que es un poco tabú. ¿De dónde sabemos lo que nos viene? Es difícil, que no es tan fácil. Yo no me atrevo a decir más. com deia ell, que si hi ha gent que té projectes d'economia compartida totalment i s'hagin plantejat aquest tema, no? De parlar les diferències socials del seu origen o com ho faran, no? Doncs, si hi ha algú aquí que ho hagi plantejat, convidem a que ens ho expliqui, perquè vol dir que han trencat aquest tabú, no? Jo em pregunto, per ser d'una altra generació, eh? Em pregunto fins a quin punt la nostra generació, que ja tenim fills de la vostra edat, hem de situar també aquest tema amb els fills, no? És a dir, aquesta és la meva vida, aquest és la meva propietat, la disfruto, me la gasto, me la guardo, perquè algun dia em pot fer falta. I tu has de fer la teva vida, la teva propietat, o sigui, cadascú ha de carregar. Jo crec que potser també és una obligació per part de la nostra generació que vulgui o pensi de pensar sobre aquest tema i què enforteix més a la generació futura, no? Crec que enforteix molt més de dir, avance, no? A mi, a nivell humà el que vulguis, però a nivell de recursos, doncs igual no. Igual no, perquè això penso que us debilita. Us debilita. Però és que a l'altra banda, no? També. Tu pots, potser tu als teus fills els pots dir això, però hi ha gent de la teva edat que té una situació precària. Sí, sí. O que potser ha volat a casa seva amb un dels seus fills i han arribat a una situació precària. Llavors està carregant el fill o filla de les seves necessitats. I que la família és més enllà de la comunitat, és la teva família. I les situacions són molt diverses i les convenències socials són molt diverses. Que està guai aquesta aportació, però no totes les famílies estan això. No, ni tots els joves haurien de pensar això. Ni tots els joves. Sí, però jo m'imagino que tinc la càrrega familiar o un problema de la meva mare, jo no l'abandonaré i li diré, escolta, mira, està bé. És que no m'imagino diferent que sigui per ajudar-la. Jo he dit que a nivell humà el que faci falta. I a nivell econòmic també. Si la meva mare està al carrer, jo l'acolliré a casa meva. Sí, però serà a nivell humà que l'acolliràs. No hi ha ni vella econòmica, no li donaré de menjar, no li donaré de l'assistiré. Si té una malaltia, no buscaré els recursos econòmics necessaris com perquè ella... Però aquest mateix nivell està a les dues bandes. Quan jo dic que a nivell humà no deixaré tirats els meus fills, només el que sigui necessari. I és un límit així. El mateix, hem de fer aquests pactes. És un límit sutil, no? El humà, el monetari, és molt sutil. Econòmicament, els diners, és l'economia reproductiva que parlàvem al principi, és dintre de l'economia, és tot. No hi ha un humà i un... està barrejant. Sí, és veritat que si tu tens molts diners pots posar-ne el teu fill, suposo, no sé, un límit i això és per tu, això m'ho gastaré jo durant la meva vida i això ho entenc. Però després hi ha tota aquesta economia que parlàvem abans, de l'economia reproductiva, de la cura, de no sé què, que la comunitat, no és només la comunitat, és la comunitat i totes les famílies que tenim, que ens venen de darrere, i fins i tot els teus col·legues. Vull dir que no estem aïllats dintre de la comunitat. Jo ho veig així, eh? Jo si tinc una col·lega que té una necessitat econòmica forta, doncs plantejaré a casa i plantejaré jo i plantejaré la meva parella i perquè no som un bolet, allà no som un bolet, no? I això és difícil de portar dintre la comunitat. La teva càrrega d'economia, perquè parlo molt, ja no m'hi comento, però d'economia reproductiva a nivell humà és que està tot molt relacionat. Sí, només per redundar en això i fer-ho clar, tenim molt, socialment està molt acceptat que quan et cases adquireixes una família política. Bueno, quan passes a viure en comunitat adquireixes una família política o no? No? I si és que sí, quines relacions s'estableixen, no? Pues, no sé, no? És algú a parlar, no? Nosaltres fem una economia col·lectiva, que és el que guanyem ho posem en comú i que no sé, paguem els gastos personals i cadascú diu que és el que necessita, no pots demanar el que consideris. I en el tema d'herències i estalvis passats, tenim una política de cadascú si vol aportar-ho a porta i si no, no. Hi ha una herència que s'ha aportat al comú, i jo crec que, o sigui, més enllà de, jo crec que és una idea interessant la de portar herències al comú més enllà de ser el projecte o no, perquè crec que és una manera guai de trencar amb aquests privilegis, no? De dir, bueno, les herències que tenim, que anem rebent, doncs les anem donant a projectes que contribueixen al comú. Jo ho veig interessant, i intentar treballar molt perquè això no generi diferències al grup. Per ara, el company que ho va fer no ha generat cap diferència al grup, i ho veig interessant. I més tal com està la situació ara, perquè si vols accedir a la vivenda a llarg plaç, per un jove de 20 anys, de 25 anys, és que és impossible, no? Llavors, doncs, si tenim privilegis que també podem socialitzar, igual que intentem, en la mesura possible, socialitzar algunes de les càrregues, doncs també treballar cap allà és interessant. Però, sí. Però aquest és un dels reptes del moviment comunitari, per exemple, el clau del model de cooperativa d'habitatge, doncs, treballar totes aquestes coses per veure com és això, com es poden finançar les coses a través de la solidaritat de les famílies, no? Perquè ja solucionen coses que moltes vegades pares, pues, han pensat que volen ajudar els fills en arribar a tenir un habitatge, no? O aquest país ha hagut la cultura d'això, molts pares han estalviat, pues, per pagar la universitat o per ajudar a l'entrada dels fills a l'habitatge, però si no hi ha maneres de relacionar-se. I perdona, no només, a vegades pensem en herències només amb diners i finques, però per exemple, jo sé, nosaltres tenim famílies, alguns tenim famílies que tenen més diners i cada any ens fan un regal per aniversari. Pues, per exemple, alguns companys han socialitzat els regals, que volem entre tots? Volem una, jo que sé, una màquina per fer conserves? Doncs pues vinga, volem un tal, i la família és supercontenta perquè t'aporta alguna cosa que et fa il·lusió de veritat, que no és una roba bona o tal, que no t'aporta res, i tu estàs supercontent perquè estàs aportant al comú el teu regal, no? I això, per exemple, els meus pares són comptables, no? I s'han mogut de comptabilitat i temes bancaris, històries. Pues abans per mi era allò com a muerte, no sé què tal, i ara ens estan intentant entendre molt més i ens ajuden mogollon, ens estan ajudant a muntar cooperatives, ens estan ajudant a fer xanxillos legals d'aquests que fan els rics per estalviar la pasta, doncs per poder fer nosaltres també. Com intentar integrar les famílies en la nostra realitat, i jo, per mi hi ha hagut un canvi espectacular, també amb la relació, perquè comences a treballar molt més de tu a tu i no en la confrontació, no? Per posar un contrapunt, no? Com fem amb la gestió de les diferències? Per exemple, jo vull un cotxe a la meva vida i jo cremaria tots els cotxes del món. Llavors, el teu cotxe el paguem entre nosaltres o te'l pagues tu? No? Per dir alguna que a més és literal. Vull dir, a Can Pasqual tenim les dues situacions. Qui diu, no, jo sense cotxe no vaig enlloc, i qui treballa per cremar tots els cotxes del món. Llavors, com ho fem, no? Bueno, és abans del debat d'anterior ho hem dit, no? La gestió de l'individual i el col·lectiu, no? I dels acords que prenem, i sobretot en el tema d'econòmic, no? Quines coses, quan tries comprar coses, quines coses es poden comprar sense parlar-ho i quines coses hi ha decisions, no? Clar, però bueno, estem parlant de les emocions que crea, clar, llavors tindre una economia completament compartida et porta a fer sacrificis importants, no? Perquè aquell s'acabarà comprant el cotxe amb els teus diners, no? O aquell acabarà comprant gasolina per cremar el cotxe amb els meus diners. O cremarà el teu cotxe. Com? O cremarà el teu cotxe. Exacte, parlàvem d'aquest cotxe. Jo vaig a fer un vot enrere, però perquè hem canviat de tema, però bueno, igual d'això que estàvem parlant d'on venim, no? I per compartir que nosaltres, per exemple, sí que com al principi de començar a veure quina economia volíem dur conjuntament, doncs farem com un espai, un taller, que justament era un poc de veure pues, esta part de quines càrregues tenim cadascuna, que és el que anem a rebre o que se suposa que tindrem de suport o de mataràs i en quins nivells, no? És com ara, més endavant, i després com que també el que farem eren preguntes més en base a quins valors i quins missatges hem rebut en la infància en quant als diners, per una banda, no? Tipo, treballando es para ric, o bueno, com que depèn de la família on venies, com que n'hi havia una sèrie de creències que havien incorporat i que canviaven mogolló la relació amb el treball remunerat o el diners que pensem que podem, o quin confort o a què podem com, aspirar, i també com que al final veiem que era tan molt emocional que relacionava molt també amb l'autoestima, no? O la confiança en un mateix a nivell de quins recursos aspire o per a on, no sé, o si veig que el món és un món de merda o bueno, no sé com. I que ens va servir prou més com per visibilitzar diferències, com que arribàvem en un moment que s'havien trobat per una afinitat i que des d'ahir pareixia que totes eren iguals, com si diguéssim, no? I un estil de vida aparegut, però que després darrere n'hi havia moltes diferències que mai les veiem, no? Però que a l'hora després d'entendre també a la resta, o sigui, com que ens va servir per no xutxar tant de vegades a partir de com les nostres pròpies creences i ser com més flexibles a l'hora de veure com ens movíem o quins bloquejos teníem respecte a què, siga, o sigui, la part econòmica o la part i en final doncs estava com... que no l'utilitzarem per a, crec, molt com per a prendre decisions, com si diguéssim, de cara a pues, esta càrrega la queremos compartir o no, o esto, que també es podria, però va ser més de crear confiança i ser com més flexibles i més empàtiques. I també és veritat que nosaltres ja teníem una confiança prèvia, com que mai havíem parlat d'això, però que tampoc era molt tabú perquè sí que n'hi havia com una relació de confiança ja prou feta abans, com per entrar a poder obrir-se i contar aquestes coses, no? Encara que va ser fort també com estar escoltant a l'alta de coses que és com, va, esta part no la coneixia per a res, no? I tenir un any i insultes i supercoderes i... M'agradaria aportar una part. No he parlat amb la majoria, però sí que vas coneixent projectes i la majoria de projectes, el que tenim, estem parlant d'economia, la dificultat que tenim molt sovint és el tema dels diners, com fem diners o quina manera ens podem, podem tirar endavant el projecte i com generar diners. I el que has dit tu fa un moment, és curiós que ens hem assentat de costat, també jo sempre, la meva, cadascú, mira i intento mirar i per què? Per què ens costa tant, saps? Com és que tots tenim un ens costa, bueno, tirar endavant el tema econòmic? I després també tiro aquí davant també el tema que dèiem de, o ha sortit per aquí, dels rics i els pobres, o els que en tenen o no en tenen. Nosaltres almenys intentem el nostre projecte, o com intento mirar-m'ho, no és tant qui té més calés o no té més calés com és, sinó la consciència que fem servir aquests calés. Jo no sé si ho has dit per aquí, però jo no tinc cap problema que sigui multimilionari. L'important és saber com jo faré servir aquests calés. I a vegades és aquest d'allò de creences que uns són d'una manera i els altres són d'una altra, només perquè hi ha una cosa que són el valor que hi donem amb aquests calés. Però més que allà dels calés, és com nosaltres podem utilitzar aquests calés. I a vegades potser és que no ens ho creiem encara prou, que també podem, si això, i organitzant-nos, tots ho estem fent, eh? Però potser hi ha darrere una base que també s'hauria de revisar, i ho tiro aquí damunt perquè parlem molt del que passa, però i per què passa? És buscar també a vegades, no sé, cada grup igual, però almenys jo ho intento sempre perquè dius, si em passa això és per alguna cosa també, perquè en el fons, com és que jo no puc generar? I la vegada en el nostre projecte ha aparegut persones realment amb molts calés, ho dic molt en sèrio, amb molts calés i amb una consciència que estarien aquí parlant amb nosaltres tranquil·lament. Absolutament, i són persones que també ajuden a projectes, però esclar que hi ha d'haver un projecte que ja hi hagi un projecte, i a la vegada venen aquestes persones també i diuen, hosti, que guapo, vosaltres ho esteu fent i nosaltres no podem, però tenim això i us donem un cop de mà. Vol dir que ens hagin allà fotut milions, no, però han comprat una finca al costat i s'ajunten al projecte. Doncs benvingut, doncs són hectàrees més de bosc que podrem gestionar tots junts. Ho deixo, eh? També una aportació de... que a vegades ens quedem molt a dalt que t'apego el fum, que en dic jo, però a vegades aquest fum porta un foc a darrere i quan anem a buscar el foc, hòstia, moltes coses poden canviar. I en el fons també tornem a estar amb les creences, que som humans tots. Gràcies. Pues a mí me viene así como una bomba de, no sé, yo necesito saber dónde vienen tus dineros. Sí, sí. Yo digo, con la palabra millonario me sale de... Ya. No sé si le quiero poner conciencia a tu dinero. O sea, no al tuyo, digo. Sí, sí, sí, lo entenc. No sé. Es con eso. O sea, em surt, de uf, parim. O sea, jo fico consciència dels diners, els pocs diners que jo tinc, que vull que es passin entre les col·legues i projectistes, però que me venga un multimillonari con su dinero y su conciencia... Uf, no sé, m'ha tocat. Però és que aquí potser et xoca amb la creença de dir que tots els multimillonaris fan els diners d'una manera il·lícita. Sí, buah, jo no sé quin projecte dona milions i milions, no sé. No estic clar. Potser han cobrat una herència i no s'hi ha tingut. Exacte. Aquest, per exemple, seria això. No sé. Ella ho una vez en un ensayo de Alan Watts leí que a menudo confundimos la medida con la riqueza, ¿no? Ese es el problema de la economía capitalista, ¿no? Que se confunde economía con dinero, ¿no? Y dinero es simplemente una medida de la riqueza, no es la riqueza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gente que ha acumulado dinero, en realidad el dinero en sí no es riqueza. Cuando una persona está en una comunidad y quizá no tiene dinero, pero tiene conocimientos y servicios a ofrecer a la comunidad, todo eso es riqueza, ¿no? Un poco, a mí me ayuda mucho pensar en esos términos, ¿no? La economía del don, ¿no? La economía del don es esa economía familiar que se basa en que a nadie le falte de nada, ¿no? Entonces, cada uno ahí sabe cuál es el servicio que puede aportar a la comunidad. Obviamente, yo me he visto en situaciones también, ¿no? Yo qué sé, con el arte callejero pasa bastante, ¿no? Que vives en comunidad, es como una... No estás en una casa, pero estás moviéndote en plan nómada con 20, 30 personas. Me pasó con una compañía de circo. Y había el tema ese de que mucha gente no tenía ni un duro o no sabía, o la manera de conseguir el dinero era chunga, pero luego habíamos algunos que decíamos, bueno, es que nos vamos a hacer calle y nos lo pasamos bien porque estamos cantando y tal y cual, y luego pues la pasta, pues nos dan la pasta y la entregamos a la comunidad y estamos felices, y mientras estamos nosotros haciendo calle, en casa hay alguien que está haciendo un baño seco, otros están cocinando y todo eso es riqueza, todo eso junto, ¿no? Como que aún, como tenemos el capitalismo ahí dándonos por saco, ¿no? Aún tenemos esa movida del dinero, de confundir dinero con riqueza. Eso, gracias. Yo lo que veo del tema es que más allá del plano material de lo que signifique una cantidad de dinero, para lo que yo creo que, hablando de cuestión de emociones, creo que es importante que este tema se trabaje y se... Porque de alguna manera creo que ayuda mucho a situarnos. Es decir, a situar una voz, ¿no? Cuando tenemos un debate en una asamblea en casa y tenemos que tomar una decisión sobre algo, pues siempre yo me parece muy, muy necesario y muy interesante que tú te sitúes, ¿no? Y del mismo modo que te sitúas diciendo, bueno, pues yo soy un chico joven, blanco, sano, ¿no? O algo así, pues que tú puedas decir, pues yo también tengo esto, yo vengo con esta historia, ¿no? Traigo con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que yo he visto que a veces nos ha pasado en casa allí es que sin haber llegado a profundizar mucho en cuestiones de modelos de economía colectiva, sí a veces te das cuenta que quizás determinada gente habla desde lugares que tú no sabes exactamente qué lugares son, ¿no? Porque esa información no está amagada. Entonces, la idea de decir, yo me puedo permitir hablar así porque yo tengo todo esto resuelto, pero no te lo estoy diciendo. Bueno, dímelo todo, así, ya está, sabremos más o menos. Porque tú, a lo mejor, te puedes permitir exigirle mucho al grupo porque ves que la gente se está yendo a buscarse la vida fuera de casa y tú te puedes estar ahí mega entregado al proyecto dentro, pero chicos, que no nos estás contando esta parte de ti. Y eso hay que saberlo, porque de esa manera podremos... Ya no para empatizar contigo, para que tú también empatices con el resto, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que yo veo importantes también, ¿no? A nivel de que ayuda, yo creo que a darle más madurez y nos vuelve más honestos, ¿no? En nuestra comunicación es más... Está como mesa arreglada, ¿no? Más, oye, pues desde aquí puedo entender que para ti no sea ninguna necesidad el que... Pero espero que entiendas que para mí sí es una necesidad hacer esto, porque yo esto no lo tengo tan cubierto como tú. Vale. Es así. O sea, yo creo, cuando decías, o sea, yo creo que el tema está así de tener más o menos dinero, yo creo que sí que es un como un tabú, ¿no? El reconocer que lo tienes, el compartir que lo tienes, ¿no? Depende de qué, en qué contexto, ¿no? Pero y que hace que la cosa sea como más complicada de compartir. Yo estoy de acuerdo que es como la clave es esta. O sea, después habrá proyectos pues que a lo mejor quieran tener un nivel de económico en cuanto a dinero, en cuanto a número de euros más grande, porque podría tal, entonces harán ciertas cosas y yo creo que, bueno, pues no, ¿no? Pero la parte que yo veo, yo que sé, complicada y reto es esta parte como de eliminar esos tabús, como a poder compartirlo y a partir de ahí construir, ¿no? Y me parece súper interesante lo que decía de, ¿no? De hacer un, como un taller inicial sobre, ¿no? ¿Cuál es tu situación económica tuya y de tu familia? Súper interesante, pues, qué cultura sobre el dinero has mamado, ¿no? Porque a veces es el dinero que tienes y a veces es cómo te vives el dinero, ¿no? Que es, bueno, puede venir de la familia o del cole o donde sea, ¿eh? Pero, ¿no? La cultura que tienes, pues, es muy importante y poder compartirla. Bueno, se lo he conseguido hacer. O sea, poder compartir y como respetar las otras culturas y tomar decisiones desde ahí, desde saber que hay esa diversidad y de ahí construye. Claro, esto es el como... Como el objetivo, lo que salga de ahí, qué decisión, pues cada grupo sea diferente, ¿no? Pues dependiendo de quién lo construya. Pero eso sería tal. David, perdona, no has acabado. Voy a hacer una pregunta. Ah, vale. No, yo pues solamente para decir una reflexión simplemente. Yo me quedo con una idea de las cosas que tú has dicho al comienzo, que una vez un amigo hizo una reflexión que me pareció muy interesante, que es la idea de que a veces tenemos el tema de que entendemos los movimientos sociales o las implicaciones en las que las comunidades. A veces como si fueran deportes de riesgo, ¿no? Es decir, son situaciones en las que tú te estás arriesgando, pero que en un momento dado, falta, puedes saltar y se acaba el tema, ¿no? Yo creo que lo que es interesante es decir, ¿quién puede quitarse de en medio y quién no se va a poder quitar de en medio? Cuando llegue el momento, ¿no? ¿Sabes? Cuando llegue el momento de saltar, si realmente damos saltos para adelante, ¿quién de alguna manera tiene las espaldas más cubiertas? Y tal, y quién puede, pues, haber vivido estos años, estas experiencias muy guapamente y luego hacer, pues, el retorno, ¿no? Y hacer el retorno y regresar y ya está, ya. Entonces, ahí es donde tenemos, porque ahí es donde nos la estamos jugando, cuando pasan los años y seguimos juntas, ¿no? Pero yo creo que el tema es, por una parte, quien tenga un dinero de su familia, no sentirte culpable por el dinero que tenga tu familia, sino qué haces con ese dinero. Y por otra parte, creo que a mí el discurso de los ricos también lloran tampoco me gusta mucho. Como que, por otra parte, también si hay una empatía, si hay no sé qué, la cuestión es qué se hace con ese dinero. O sea, si tú, supuestamente, quien sea, está en una comunidad y está compartiendo su vida con los demás, ¿hasta qué punto la comparte? ¿O hasta qué punto no la comparte? ¿Hasta qué punto eso se entiende? ¿Cuáles son los valores de la comunidad y cuál es el objetivo que tenga la comunidad? Creo que es interesante. Si hay personas que estarán dispuestas a vivir con gente que tengan 10 millones de euros en el banco y no los compartan con la comunidad, y gente que no. Y pues poner eso en común y hablarlo y ver cada uno con quién quiere vivir, ¿no? Pero a mí hay algo que sí me toca es una infección. Tener dinero como no tener. Humano. Es una infección. Entonces, como que nos hemos encontrado en esta situación, en esta época, en ese contexto. Entonces, las personas que conscientemente vamos tirando hacia un compartir en grupo, un compartir, pues como que entramos ya a una conciencia de que, ¿qué está pasando? Uy, este tiene mucho dinero. Claro, es mi procedencia. Puede ser. O decir, no es pérdida, pero si hay una hipocresía que nos han muerto. Estamos viviendo en ello. Entonces, ir limpiando. Tenemos que ir limpiando ese tipo de forma. Y el compartir en comunidad, ya entramos en un paso de decir, bueno, queremos hacerlo. ¿Cómo? Pues la inquietud, el cual pues debatimos y y estamos aquí ahora. Pero es una infección que tenemos que limpiar. El ver los dineros como algo que nos han metido y que cómo liquidarlo. Cómo hacer cosas de una manera o de otra que no dependamos de esa desinfección. Me viene una cosa relacionada a lo que dijo Quique, que es tener las espaldas cubiertas, ¿no? Que cada uno quizás tiene diferentes necesidades, ¿no? O percibe la seguridad y el miedo a lo que pueda suceder de forma diferente, ¿no? Pues en Palmas de Hoy hay gente que ni quiere pensar en el futuro, piensa que ya irá bien. O quizás no lo piensa porque sabe que también tiene una herencia. O, bueno, cada uno a su manera. O yo, por ejemplo, me agobio un montón pensando, pues yo cuidaré a mi madre y si pasa, ¿no? O yo, no sé qué. Y claro, y otra vez, como con respecto a los cuidados, la cosa es, ¿me lo tengo que gestionar yo sola o puedo confiar y lo vamos a gestionar en grupo, sea cuales sean las necesidades de cada uno? Y para mí siempre está el debate este, ¿me lo tengo que montar por mi cuenta o va con el grupo? Entonces, mientras no sé si puedo contar con el grupo, me agobio porque lo tengo que hacer fuera. Entonces, tampoco estoy en el grupo como si pudiese contar, ¿no? Es como esa cosa de que entre lo individual y colectivo, pues todavía no tengo muy claro en Canvas de en muchas cosas en qué punto estamos, ¿no? Y ahora con esa reflexión, pues pienso, pues molaría, ¿no? Saber cuáles son las necesidades a largo plazo de cada uno, ¿no? O con qué cuentan, ¿no? Pues con qué cuentan y qué quieren, ¿no? Cada uno. Sí, me hace eco también a nivel de, estamos diciendo, de, es un poco, eso yo lo veo como margen de maniobra, ¿no? Mental. Y un ejemplo así que puede parecer un poco ingenuo, ¿no? Pero yo, una de las cosas que me gustó más viviendo en comunidad es que por primera vez de mi vida vendí algo que había hecho yo, ¿no? Y lo que más me gustaba aún es cuando podía intercambiarlo por algo sin dinero. Entonces vuelvo a casa y le digo a mi compañera, mira qué fabuloso, he llevado pan y me he traído queso y no ha habido dinero. Y ella me decía varias veces, sí, claro, tú esto lo ves como maravilloso y lo sueñas porque tú has tenido una vida donde nunca te ha faltado nada. Y ella, en cambio, había tenido una vida muy distinta, entonces no es que no le entusiasmaba, le parecía bonito, pero claro, decía, sí, tú quieres construir nuestra vida futura en base a eso, pero yo, o sea, yo no consigo imaginarme, porque yo tengo una madre y un padre, ¿no? Bueno, es un poco lo que estamos diciendo, pero... Y eso era un punto bien difícil de conseguir empatizar con, porque no has tenido una vida así, ¿no? Y es un privilegio que a veces te sientes culpable. Bueno, a mí me pasa. Te sientes culpable de haber tenido una vida materialmente cubierta desde el inicio y de nunca me ha faltado nada, ¿no? Bueno, a mí me parece curioso de que se está haciendo tanta gestión emocional y económica de la gente que tiene dinero. Y el dinero, que dichoso sea él, ¿no? Y como quiera gestionarlo, ¿no? Está organizada la conciencia. Es gestionar las emociones que me generan, el hacer yo algo, o por qué no lo hago. Más que preocuparme por el otro si tiene o no tiene dinero. Porque siempre se llama envidia. Siempre habrá gente que viva en la montaña, en lo alto, con todo lo verde, y hay gente que la necesidad en lo secano. Uno tiene que aceptar su realidad, o sea, y sus limitaciones, las posibilidades que tiene. Más que en valorar y evaluar cómo tiene que gestionar este el dinero que tiene. Esto. Siendo estadounidense, me he ido a visitar comunidades en Estados Unidos que llevan bastante más años intentando vivir en colectivo y gestionando economías y tal. Y he visitado a varias de las... Hay un grupo de 10 comunidades que hacen un tipo de gremio, digamos, de comunidades en lo cual han montado un seguridad social propio. Como no existe seguridad social casi en Estados Unidos, pues han tenido que tenerlo. y cuando hay un incendio en una comunidad o cuando alguien padece de cáncer, pues ellos entre, aunque tu comunidad es pequeña, pues tú puedes buscar, es un banco, ¿sabes? Y viviendo aquí, me ha gustado más las relaciones humanas, pero siempre he tenido la sensación de que somos un puto desastre con dinero, ¿sabes? Genera malas cosas que te cagas. Y no somos capaces de montar un... ¿Sabes? Estamos como reproduciendo los mismos errores una y otra vez con crear proyectos que no podemos encabezarlos en una dirección que sea una economía que no solo podemos sobrevivir, que muchas veces ni llegamos a eso, sino que podía también ayudar a otras comunidades y ayudar a otros proyectos de una vez ya establecido una sobrevivencia, pues generar, ¿sabes? Hay otra comunidad que quiere comprar una, quiere montarse su movida, pues le compramos la maquinaria necesaria, le damos un, ¿sabes? Unos recursos a cambio de que luego ellos ayuden a otras comunidades a levantarse. Y esto es como funciona el capitalismo, ¿sabes? El capitalista invierte dinero en cosas, ¿sabes? Y por eso nos tiene ahí todos vencidos, ¿no? Porque no somos capaces de organizarnos entre nosotros. Sí, s'ha avançat un dia. No, que m'ha agradat molt, no li he vist la cara quan ha parlat, però dir que portàvem estona parlant de... dels problemes que tenien les persones que se sentien malament per tenir molts diners i que no estàvem... Jo fa estona que estava pensant que potser també per molta gent no ficar-se, per exemple, en un projecte com el que estic jo, que implica una aportació inicial, que implica tenir una base, uns diners, una estabilitat econòmica mínima, perquè és una cooperativa d'habitatge, en què hem de fer nova constitució. En el meu grup m'estava plantejant que potser també és difícil dir que no sé si arribaré a poder fer l'aportació inicial, no sé si podré acumular els diners durant aquests anys i està costant, com que està costant concretar, sí que hem fet algunes rodes d'intentar, perquè encara estem construint el projecte, llavors encara no sabem massa quan ens costarà i quan haurem de posar, estem fent rodes, tothom més o menys va dient que sí, jo crec que sí que podré, no? Però crec que hi haurà unes dificultats que ens està costant molt de posar-les sobre la taula. I crec que això també té a veure amb algun tabú, amb un tabú de que costa també dir que m'he ficat en aquest projecte, però potser hi haurà un moment que seré dependent econòmicament dels altres perquè no sé si podré tirar endavant, i em fa molta por sortir rebutjada del projecte pel fet de no tenir els diners acumulats, no? I que crec que això també estaria molt bé treballar, no sé com ho farem, però perquè sento que qui té els diners no li costa res dir que els té, i qui no els té va dient, bueno, ja podria tenir entre tant i tant, no sé, en mig any, en un any, no sé, no? Hi ha un punt de... Mira, que està costant. Sí. I a la inversa també, hi ha gent que té diners i no vol dir-lo, i gent que no els té, però està tranquil. Sí, bueno, no passa tant. Jo crec que els que tenen els diners els li costa menys dir-ho. En aquest cas. En aquest grup. Home, en aquest cas, clar. No, no parlo en el nostre, eh? No estic generalitzant per res. Clar, clar. De que en el nostre grup ens està passant això, jo crec que els que ho poden dir tranquil·lament, fins i tot dir, no, i a més tinc uns diners i podria donar un cop de mà, i això dona com un rang també en el grup, no? I hi ha persones que els està costant potser més. I de fet, és possible que passi, perquè a nosaltres ens ha passat a Can Mas Déu amb la qüestió de la quota mensual que posem, que clar, hi ha, durant un temps la quantitat de la quota, i a dia d'avui todavía ha passat, no?, que se ha puesto un poco, ¿verdad?, en función de la gente que teníamos menos pelas, ¿no? O de la gente que, como tirando un poco a la baja, ¿no? Claro, eso ha generado un modelo que, un poco en la línea de lo que decía Brian, no, o sea, no nos ha permitido o no nos permite a día de hoy tener a lo mejor unos estalvis comunitaris, ¿sabes? Una fortaleza, digamos, ¿no? Un músculo ahí económico que nos permita movernos con tal. Y eso es también una crítica interna, ¿no?, que ha surgido en el grupo, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía, o a día de hoy sigue teniendo mucho sentido, que tú puedas vivir con pocas pelas, ¿no? O sea, que de alguna manera el ritmo de la aportación mensual no lo marque la gente que tiene más dinero y que puede pagar más dinero. sino que más o menos se haya ido ajustando la cosa a la gente que teníamos curros más inestables, más irregulares, y que bueno, que... Y aún así, obviamente, se ha duplicado, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Porque también está toda la cuestión de que, pues bueno, pues cómo sube el nivel de vida y todo eso, ¿no? Pero bueno, es cierto que lo que es en el sentido de supervivencia está, pero en el sentido de tener una visión económica más a largo plazo, pues no. No da para eso, da para ir tirando. Estoy de acuerdo con el Lemur, que decía que porque estamos enfocando demasiado tiempo al dinero, ¿no? O sea, estamos viendo el dinero como un problema ahora mismo. Solo una condición, el dinero no es una condición que va y viene, es nuestra. Es más como la relación del dinero, ¿no? La relación que hemos tenido, si reduzco el dinero, pues el dinero me rehúsa. Dicen que hay gente tan rica que lo único que tiene es dinero, ¿no? ¿Qué dices tú de la riqueza, de la mesura de la riqueza? ¿Qué sé yo? La riqueza es otra historia. O sea, el tener dinero no es una condición que nos toca vivir. No sé, bueno, hay cargos y comer, yo lo veo así. También, la moneda social, ¿no? El concepto de moneda social, o sea, donde por ejemplo pues puede haber gente que ofrece una riqueza, ¿no? Volviendo a la idea de riqueza, economía como gestión de recursos, ¿no? Pues el tiempo de trabajo en una comunidad pues es equivalente al dinero, en el sentido de que, ¿no?, las horas que tú metes de curro en una comunidad, pues quizá no tienes dinero líquido, pero estás currándote el huerto, estás construyendo algo que valdría pasta comprar y lo estás haciendo tú, ¿no? Creo que también eso ayuda, ¿no? O sea, no perdernos, no confundir dinero con economía, que es lo que nos meten todo el rato, ¿no? Que si no tienes dinero eres pobre, no. O sea, la riqueza es generación de bienes. La gente que tiene problemas porque tiene herencias, etcétera, pues yo les diría, convertid el dinero, que no es nada, que es simplemente una medida, es como el cuento del rey Midas, el dinero por sí solo no es nada. Convertid el dinero en un bien común, y eso generará riqueza, ¿no? Es como ya la culpa, pues, bueno, es humana, es normal, pero creo que es como la solución, ¿no? Convertir el dinero, para que desaparezca el dinero, se le tiene que dejar de dar esa importancia y focalizar la atención en lo importante que es la gestión de los recursos para que haya una manera de vivir en comunidad que sea sostenible y feliz. De todas maneras, esta manera de pensar y yo no como si muy alto. personales intergeneracionales. Exacto, ese es el tema, ¿no? La comunicación. Yo no quiero, o sea, como solo para visibilizar, que estamos haciendo un discurso de economía desde que somos europeas, desde que tenemos la corporalidad que tenemos y el discurso que tenemos, o sea, como también desde ahí partimos de economía, ¿no? Pues ciertas filosofías, como si fuéramos, bueno, que hablamos desde el privilegio, entonces de ahí hablamos el mismo lenguaje, que vigilemos también, ¿no? O al menos que no se nos vaya de que hay otras realidades. Y desde ahí yo no sé cómo encajar con los discursos que nos están dando. Però jo entomant una mica el que has exposat és les comunitats que comencem des d'aquí, no? Que evidentment que el tema econòmic és important, però tenim el privilegi, eh? O sigui, ens sentim privilegiats perquè hem cotitzat tota la vida i per tant tenim una pensió i en alguns casos tenim fins i tot algun pis en propietat. Val? I però en canvi aquest no és el nostre motor. El nostre motor és la necessitat de l'altre, la companyia, l'ajuda mútua. El nostre motor també és, en els que pensem en l'intergeneracional, la qualitat intergeneracional és com les diferents etapes de la vida s'ajuden i es complementen. No? I aquest és un altre valor que perseguim i que pensem que, evidentment, això és economia, que deies tu, no? Perquè dona molt joc, dona molt joc la gent gran amb la infància, val? Els ritmes són molt semblants, dona molt joc la gent gran amb adolescents, perquè ja has criat i ja per temps una altra mirada i un altre tempo, i dona molt joc el moment de criança, el compartir amb altres com tu, els conflictes, no? Per tant, nosaltres, els intergeneracionals i els sèniors, per sort, el tema econòmic no ens marca i ens marca més aquest contacte més de la teva mirada, la meva mirada. Estem aquí perquè volem ajudar-nos i fins i tot fins a l'última etapa de la nostra vida, fins a l'últim moment de la nostra vida, jo vull que m'acompanyis tu, no? I aquest tu podria ser el meu fill, però no és el meu fill. Sereu vosaltres, per dir-ho d'alguna manera, no? Algú de vosaltres. Bé, és això que parlàvem abans, que tu deies la comunitat. Sí, a vegades la comunitat la pots fer... No sé què hem fet malament, els fills, no ho sé. Alguna cosa que hem fet malament. Però et sents més escoltat i més reconegut fora que dins, eh? I això és petit, però és així. Vuelvo a hacer de moderador. Son como la 1:10. Entonces, si queréis, hacemos como antes. No se ve nadie, hacemos un turno cerrado de palabras. O sea, que los que queráis hablar ahora, levantar la mano, os apuntamos, cerramos la ronda, hacemos 5 minutos de descanso y pasamos al último debate. ¿Sí? Para no dejar a nadie con la palabra en la boca. Si vols parlar, tu vols parlar algú més, o... Ja, Laura. Ja està? Res? Jo vull comentar que m'ha sorprès molt la valoració en general, o sigui, m'ho miro des de la meva edat, eh? La valoració que heu fet del tema econòmic. I em sorprèn moltíssim. Em sorprèn moltíssim i a més em preocupa, perquè si volem canviar l'estatus quo de la nostra societat no podem tenir aquesta impregnació tan forta del model capitalista i del diner. O si no, no tombarem res, és que continuarem reproduint el mateix model. Reproduïm exactament el mateix, amb tanta preocupació pel tema del diner. Vale que estem en una societat que si volem algú ho haurem de comprar. Però, sisplau, intentem canviar una mica aquest xip, perquè és que reproduirem exactament el mateix model. Hi ha unes coses que a la nostra societat semblava que eren com valors màxim, que era cobrir les necessitats. aquestes necessitats, els valors que s'han donat eren molt macos en una Constitució que a l'hora de la veritat ja s'ha vist que no servien de res. Representa que la gent que d'alguna manera hem assolit en un estadi de més consciència, estem tan impregnats d'això que no ens n'adonem que estem reproduint el mateix. Pues el que més té ha de portar pel que no té, i perquè tingui vivenda, perquè tingui alimentació, perquè tingui cuidado de salut. I si no arribem aquí, no tombarem res. I em fa bastanta pena, perquè jo m'ho miro des de l'òptica de més de 60 anys i la majoria de vosaltres teniu l'edat dels meus fills i poder la meitat dels meus, no? I clar, tota la vida pensant que una hora tombaríem, una hora tombaríem. I la veritat em desmoralitzo bastant, eh? A mi, no és que el tema de fer-me gran no em preocupi, tinc l'esperança de no arribar-hi, de no dir-me abans. Cadascú té les seves il·lusions, com aquesta. Però diguem-ne, sí que he trobat que el futur es construeix al present, no? I que hem de construir coses. No? Que el futur que tindrem és el que construirem ara, i que jo crec que ens hem de plantejar, bueno, a l'ara, vale, que sí, que projectes i no projectes, però potser ens ha faltat una mica parlar de l'ara, d'ara què fem, què estem fent i com, no? I ho he trobat una mica en falta, i ja està, era només això. Me parece estupendo. No, jo només m'està passant a l'última estona de com estic reaccionant amb la gent que està parlant, com em mou, que m'estic adonant que trobo que és superimportant això que heu treballat vosaltres, que és el que deia el David també, i que ho torno a enfatitzar, que és que es pugui treballar en el grup en el que estem, a la comunitat, el tema de les creences sobre els diners que tenim cadascuna i d'on provenen. Perquè a mi m'està passant molt que m'estic reaccionant tota l'estona al privilegi, no? A les veus que em sembla que amb el meu prejudici que jo tinc venen del privilegi, no? Perquè no està preocupat pels diners, o poder donar un discurs de no preocupar-te pels diners té a veure també amb una creença familiar, amb la vida amb la que has viscut, i si a casa han faltat els diners o a casa els diners han sigut justos, has crescut amb una creença de que els diners són importants per tenir les coses bàsiques. I evidentment, jo doncs necessito treballar amb aquesta creença, perquè tampoc és veritat del tot, i hi ha altres maneres, no? I lligo amb el que deies de que la riquesa és una altra cosa, i llavors és un tema que ens l'hem de treballar també col·lectivament, però trobo que és molt important, i bueno, m'acabo d'adonar i estic com dient, uah, això és superimportant, treballar aquesta creença que tenim cadascuna i d'on ens ve, perquè és que si no també estic rebent sentiments com de, m'està generant una mica de culpabilitat, no? Perquè per mi sí que són importants els diners, però perquè a casa meva ho han sigut per mantenir, perquè em preocupa els meus pares si tindran diners, perquè no sé si els podré ajudar, i que desgraciadament tot això ara mateix està passant per uns diners com a algun material que pots intercanviar per una altra cosa. I no sé si en el temps de vida que em queda seré capaç de generar suficients béns com per assegurar el futur dels meus pares més enllà dels diners, no sé si m'explico. I tot aquest aterratge té a veure amb el meu bagatge familiar, que és una família doncs, que potser no ha tingut, o sigui, li ha hagut de donar molta importància als diners, evidentment per un context històric, econòmic, capitalista, etc. El capitalisme ha tingut molt d'èxit amb això, jo crec, en posar-nos aquesta por i en però aquest èxit, nosaltres, almenys jo em sento part d'aquest èxit, o sigui, jo el reprodueixo a vegades, no? I sé que ens l'hem de treballar, però treballar-lo no vol dir no existeix, no? No sé si... Bueno, que m'enduc això com molt important d'aquest debat, no? Ara com funciona. Vale, pues enlazando con lo que comentaba hasta antes, el punto del siguiente debate es como retos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista económico siempre, que es el taller, pues qué retos estamos afrontando ahora o querríamos afrontar, ¿no? ¿Qué dificultades encontramos? ¿Y qué ideas surgen, no? Imagino. Pues quizás si alguien de segunda comunidad está, ¿no?, pensando alguna cosa que otra, ya se lo pensó antes, ¿no? Pues sea un poquito compartir de la experiencia, que nos ha funcionado, que no, o cómo. ¿Vale? I és com el que també deia ella, no? O sigui, aquesta desil·lusió era perquè potser aquest punt del debat ha anat mediat cap aquí, però ara una mica la idea és quines propostes estan fent, quines maneres de treballar tenim que passen i sobrepassen aquesta vinculació amb el diner i com ho fem. Espera que surtin moltes idees. Sí, ja fan 5 minutets de petit.